Частка шостая. І пачаліся дні балючай рэўнасці, адчаю і смяротнай тугі. Але як быццам зусім забылася на яго. Яна бавіла ўвесь час у паездках з маткаю і князем то ў Кіславодск, то ў горы, то ў італьянскую калонію. Яго месца каля Алі забраў сабе князь, гэта было ясна. І нават няня Макасея ў парку, калі дзеці хацелі гуляць каля лавачкі, дзе сядзеў Абдзіраловіч, вінаватая вяла іх да яго. На другую за той вечарынку ён не быў запрошаны. І бесклапотныя прапаршчыкі, што хадзілі туды наядацца і піць віно, ласкава і па-прасцецку казалі яму: «Эй, кіньце, прапаршчык Абдзіраловіч, ці ж вы гэта запраўды? Бо яна ж яшчэ зялёная дзяўчынка, ветрык. І ведаеце, надта спатворная, як яна выказуецца. Курыць, п'ець віно, троху чаго ані пры чым цалуецца з князем і з кім пападзя. Навет князю сорамна». Абдзіраловіч хацеў быў забіць іх за гэткія прыкрыя гутаркі аб яго ідэалу, але толькі наўмысля усміхаўся і пільнаваў, каб як уцячы ад усіх іх і быць аднаму. І буркаў толькі ў адказ ім: «Ну, вось яшчэ любіце плесці неведама што, не варта слухаць». Аднак яны ведалі, што ён мучаецца, вельмі тым уражаліся і ніякай рады даць не маглі. Аднойчы ў ранні і надта рана, калі ён змучаны бяссонную начою туляўся ў пустым парку і бязмэтна трапіў на вакзал якраз к адходу першага ранняга поезда, яго вочы сутыкнуліся там ля касы з нянею Макасею з кошыкам у руках. Дзяўчына кінула спуджаным вокам у бок і прамовіла: «Мы паедзем на станцыю Бештау па пірог. Валя сянні мяніннік». Ён нічога не адказаў і паспяшыў да вагона, дзе стаяла Аля і махала новенькім гнуткім стэкам. З весялосцю як быццам нічога не здарылася. «Усё добра». Прывіталася яна з Абдзіраловічам і пачала апавядаць, як цікаўна з'ездзілі яны ўчора. Аля у трывозе і запыхаўся, і хапаўся скарэй сказаць усё, і дрыжачым голасам прамовіў ён: «Скажыце мне, Аля, што гэта ёсць? Мне ўжо ўсё скончана. Вы задаліся метаю папсаваць мне настрой? Хоць некалькі дзён не бачылі мяне. Слухайце, Ігналік, мне ж не выпадае бегаць за вамі. Што могуць усе падумаць? Ці я вінавата, што вы нейкі, — яна памаўчала, — самотны нейкі, уважаеце ўхіляцца ад паязджання з намі?» Сэрца яго балюча зазнібела. «Чаму ж вы не адказвалі на мае пісьмы? Ай, ну вось! Вы ўсім вінаваціце толькі мяне. Я не пісала таму, што спадзявалася сустрэцца з вамі, спадзявалася кожнага дня, і дні беглі адзін за адным. Падумайце», — без абыякога звязку перапыхнула яна з радасным смехам, — «падумайце, князь рыхтуецца прыйсці да мяне ў сваты. Чакай толькі татусю. Ах, што за дурны чалавек, як усе мужчыны. Хоць, ведаеце, запраўды ён паважна гэта робіць, гэткі знелюбелы. Ну што я адкажу яму? Падараваў мне стэк. Ляньце, срэбная мышачка і якая прынадная манаграмка». «Бываеце здаровы, Аля?» «Так?» — апаўшым голосам, абезнадзеюшы, спытаўся ён. «Слухайце, Ігналік, калі не хочаце пасварыцца канец з канцом, дык пакіньце сваю драматычнасць і злуванне, чуеце?» Паравоз запыхкаў і дзьмухнуў белаю параю. Сірэна чыстым, звонкім і зычным голасам прапела ў свежым горным паветры. Яны рассталіся. Доўга стаяў Абдзіраловіч і глядзеў туды, дзе ў лесе хаваўся за дрэвы і кусты, уцякаючы поезд. Яна некалькі разоў, жадаючы пацешыць яго, махнула ручкаю, але скарэй, чымсь ён усё яшчэ спадзяваўся, схавалася за дзвярмі. «Міласлівы пане гаспадару, прашу адкінуць усякія думкі аб маёй дачцы. І гэтае маё жаданне зусім натуральнае пры поўным з майго боку няведанні аб тым, хто вы і што вы ў вашым грамадскім стане па-за вайсковаю службаю. Маю надзею, будзе вамі, як афіцэрам, добра споўнена. Макасеева». Прачытаў ён у прынесеным пасля снедання пісьме і зняможна лёг на канапку. «Князь прадыктаваў. аб яго залатой торбе яна добра ведае, скрыгнуў ён зубамі, а ты, Аля, Аля, ах, навошта ўсё гэта было? І цяжкі гнёт наваліўся на яго, апанаваў яго. Белы тварык з чорнымі бліскучымі вачмі і курчавымі пасмачкамі, дзявоцкі смех і жарты, гэта быў болі мука без паратунку. Душа дваілася. Адна палова несказанна плакала і жалілася на другую, нашто яна мучыць яе падманкамі, і калі ён троху выстагнаўся, сказала: «Уцячы, уцячы».